بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال شيخ العارفين وإمام المجاهدين الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله عنه وأرضاه وعنا به إلى يوم الدين في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والرابع دوام المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية وفي الجزء الأول من جواهر المعاني وشرطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة إن أمكن وقال في أول الرسائل وشرطه المحافظة على الصلوات في الجماعة والأمور الشرعية إلى آخره. جتاي بي ويسو باتاي مام جي جتاي ييب نيغي وون سي شارت بيغا خامتاني موم موي ايو تي والو جولي اك مير شارعي سامونتي كي نتي ورا سامونتي غيس نان ني مانام با ني ييف سي وون تي والو جولي امبورطانس ليغا خامتاني موم لام تي والو بيرفيكاسيون مي لول فيك نكو جتاي مودي بي deng kon nit ki manam julli ni mu nekké manam ruuf jaamu yalla manam nit ki té buy julli mi nga xamantene non la cërëm yi zahiri di nekké di womato ci borom bi subhanahu wa ta'ala di sëgg ko sëgg té diko defal borom bi kessé subhanahu wa ta'ala té yalla rek tax mu war ko def non la wara jëlé xolam tamit labal ko ci biir manam djéju julli ndax julli ci bopam leer la comme li yentil sallallahu alayhi wasallam wax geedu leer julli gog na as-salatu nur julli leer la kon geedu leer yoyu nek ci nga xamne moy julli geedu leer gog xolam tamit lap ci bir mu baña nek ko xamantene doy julli fek jëm ji mom moy julli way xol bi dafa sagal wonu borom subhanahu wa ta'ala xolam tamit daf ko wara duggal ci bir geedu julli ni nga xamantene non la ceureum yi nekké ci jull ba nga xamantene du lek du nan day bay yépp yi nga xamantene affaireu aduna la djublu ci deugmal rek ci borom subhanahu wa ta'ala jakarlo mom ngir di recevoir mom di tewlu di taw di djel li nga xamantene mom moy xépp anam gi nga xamantene non la ko borom mom di feñu subhanahu wa ta'ala ci bir julli niko nim koy def ak yaramam han da xamantene boy julli do da waxtan do dox hein do lek do nan lepp luy affaire aduna dang koy baye ci sagina fasé ko jakarlo borom subhanahu wa ta'ala su jëm nek non sa xol non wara def gisone nañ ne julli manam en réalité ibada la jamu yalla la bo xamantene ahmadiyya la manam ko do ahmad la batil la lolou taxna ba amul dara lu tolo mom ci jul ci jaamu yalla yi ndax jaamu yalla yi julli mom mo ci ahmadiyya comme niñ ko gisse legi xaraf bi nga xamantene moy xaraf bu ñeek bi moy xaraf alif ahmadiyya ak li nga xamantene mo ci aju ci bir nit ki buy julli ni xolam nim ci duggal ci bir manam waxuma ne lolu rek la koy gisse mais li lenn la ci li nga xamantene nit ki mën nako gis labal ci xolam ci jamono ji nga xamantene ci lay julli te sabab lay doon ci muy deyal ak borom subhanahu wa ta'ala manam muy gis deug deug di dundu muy dundu haqiqatan diyalé gog muy diyalé borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu day nek tamit lo xamantene day tax mu meuna am manam ak cielte ba pare di fi ci geejju leer yi ci jamono do manam mom anam la ci legui nit ci suy julli kon alif bi waxon nañ ko fataha bi mu ci duggé nangam bu tare sar bi bu seugé seug ak manam hikma bu ne manam ci hikma hikam manam sagesse yi nek ci yekiti ko gënit ci yekiti ko wat ci rukoo bi ak le fait que mu ci wax sami allah li ma xam la ta du ci wax allahu akbar mais le fait que mu wax manam ndax ha gogu haul hubb haul fath haul hamd ha ci rukoo bi mu jël ci li nga xamanteni mo lay jël ci borom subhanahu manam yoy mu delu ci wat nak ngir mëna retenirat lepp leg wara rot dem ci lan dem ci mimu ahmadiy nga xamanteni mom moy sujud ci sujud mom moy kon représenter mim bu haqiqatul ahmadiy mimu ahmadiy sujud mom mimu khatmi manam khatmi le fait que nit ki manam moy li ñu wax sou tej nga xamantene mbolam xetu leer yi mbolam xetu may yi fofu la tejo moy khatmi yeug mbolam xetu bëb yi motax borom subhanahu wa ta'ala du ne yentibi sallallahu alayhi wasallam iqra bismi rabbika manam kon lool daf koy jangal da ko wax ni ko mu jang manam iqra mi do ci qaraa day tek jang mais qaraa day teki dajale motax alquran borom xom xom yi rahmatullahi alayhi wute nañ ci baat bi fan la joge mais bi geuna deuguer moy bi ñom imam ash-shafi'i wax radiyallahu anhum ñom radiyallahu anhum té moy lan moy mi ngi joggé ci qaraa bi téki dajalé comme boné qara'tu al-ma'a fil hawd dajalé na ndox mi bu may rot dajalé na ndox mi ci mbalkal qaraa bob motax al-qaryatu dekk ñukoy tuddé qaryatu ndax lan ndax kër yi dañuy dajalo buñu dajalo ba nek ben ñu tuddé dekk ñu tuddé ko dekk ndax ñom ñepp ay kër la ñu jé yu ñu dajale mu tuddu qaryat gis nga qar ci qaraa bobu la joge alquran mu nek kon forme bu nga xamantene mom la yor manam di tektile ngi ne qara manam moy njang manam ak dajale la guri le fait que mbolem xéti xam xam yi mu dajale ko ci anam ji mu gëna maté lolu motax alquran ni tuddé ko non qaraa kon yentou sallam buñ ne ko iqra moy waxil la ko ne ko dajaleel lan mbolam xeti xam xam yi lo tax alquran fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alayna bayana suñu koy jang manam kon yow même boy gis nga motax ci julli lolou dama ko xawma ba xam waxnako wala waxuma ko dama ko fatte wax budey waxuma ko moy ci julli moy boy tari alcorane di même su fekente ne munulo tewlu waxtu yep manam wax yep limi tek même budey yow mu fasir nga manam tafsir kat nga ngay xam li borom xoxo bi di wax ci ay yoy yep bulul ko recevoir e non manam boy deglu sa borom subhanahu wa ta'ala di jang ci sa lamine wala ci lamine imam bi ci bir julli bi bul ne da ngay tewlu mbolam sens mbolam mana yi nek ci wax di ndax boko man ci temps bob mais deglul sa borom subhanahu wa ta'ala jang ko mom ak ay secret ak ay leram parce que jamono ji nga xamantene mom ngay jang alcorane même boy jang alcorane dama ñe général sax sans borom subhanahu wa ta'ala leer gogou muy wacc ci yow ci jamono joju manam bi ngay julli particulièrement mais yenen jamono yi nena fa iza qara'nahu suñ koy jang fattabi' ja topal rek qur'anahu am jangam manam ni muy dajale non topé ko non ha ko ta top ko deglu wax wax bul bul bul bul jema out manam ndax buy ñew mujj mala la manam day dajal day dajalo mo ne summa inna alayna bayara ginnaw gi nak leral gi nak manam yaatal bi moy bayal moy ngir mi wuñ manam detail bi après ñun ñokoy ñun ñola koy jox motax sa borom subhanahu wa ta'ala suñu wacc ci yow waridat yoy leer yoy ci même ci jamono ji ngay julli ngay jang alquran bi ngay tewlu yep buy ñew day ñew de manière concise so demé ba paré lepp ci la détail nak do nga ñew ma ngay rendre compte nak en détail nak li nga xamantene mom la mom mo wacc ci yow ci ay xéti secret ak ay xéti la seigne bi lolu ci oso do moy nas hein nas li nga wax ni ah mujmal non de mujmal ak mubayyan mubayyan moy li nga mujjé wax li nga ñëk wax moy mujmal wa lo moy mujmal parce que mubayyan jappa na ko rewum ndum mujmal wa manam moy lo xamne dafa dafa ñëw de manière concise mais amul détail leer tamit non lay ñëw ce qui veut dire que so koy recevoir moment bi ngi koy recevoir day melni luñu zippé day melni fichier zippé hein voilà day melni fichier buñu zippé mais nak so paré bu recevoir ko ba paré ci lay doga nak ñëwé nak dama né détail nak ci ngoy mëna décorter ci gis nak détail même voilà comme fichier n'importe quel fichier d'ailleurs même bo mo yone ben pdf wala ben fichier audio wala vidéo suy ñew duma gis lepp manam suy ñew man dama koy recevoir mu nek lu lo xamne ben affaire kessela mais buma koy lire après ci lay gis détail yi nek ci bir voilà mu ko ubbe bo war ko lire am le ci lay gisse non la tamit ci lay gisse détail yi non la tamit manam lere gi may recevoir ci borom subhanahu wa ta'ala sama julli nay téwlo rek né manam buma préoccupé wu ci détail nay téwlo rek né ma ngi recevoir léré ci sa borom ak secret ci jamono ju muy julli donc ma ngi déglu borom subhanahu wa ta'ala muy wax ci sama lamel ci alquranam joju manam ci taxaway bi mo ci harf alif bobu waxon nana té dina ñëwaat ci alif gogou inshallah ci bu muy tej parti bi ni ci gënal wal légui soy su ko défé suma may recevoir même ci bir sujoot bi même ci bir rokoo bi et cetera donc yeralti bi sallalahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala daniko iqra manam moy première injonction bi ngi ko jox commandement bi moy jangal mais bismirabbika manam wala dajalel xet xam xam yu bismirabbika ci sa turu borom kon qur'an motax ñom alquran turam yi bo leen setlo dafa am ñaari tur yo xam tane mbolam tur alquran dañuy rajale ci bir moy alquran ak al furqan al qur'an moy dajale bi al furqan moy li detaillé di taxale di detaillé di expliquer di leral di taxale digënté lu bax ak lu bon di mëna detaillé ñu mbiri et cetera légui nit ki tamit kon jamono ji nga xamantene ci li nekk di julli nay recevoir la mbiri ci sens al qur'an pas ci furqan bu paré nak furqan do gëdik manam detaay yi ci xam xam bi ci aju secret le manam mbir mi nak muy dogo man di gis ne ah wey manam li lepp jangelako discernement wa lepp dogo meuna jom voilà legui buy sujjot comme sujjot gi motax borom subhanahu wa ta'ala bam ko waxe lol mais dañ ko bismirabbika ci sa turu borom nang ko def lepp ci sa turu borom ce qui veut dire que dajale lepp ci tour yalla mbolam xet xam xam yi dajale ko de recevoir mais ci tour yalla manam moy kon dang koy defé par yalla pa par yow hein soko jime def par yow sa bop day tolo ak yow ni nga tolo te yow jam nga da nga doye bi mais dès pour dire recevoir lepp japp ne borom subhanahu wa ta'ala mom mokoy def te ci mom nga sukkandiko mo bi ngay motax bo xolé injonction bi mu ci tek manam digel gi mu ko ci tegal moy wasjud sujudal waqtaru te nga sa ko ma jegi ci sujud gogou ci la jegi ñalla nek yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith bu nek sahih imam muslim rahmalah mun aqrab ma yakulu al abd min rabbihi wa huwa sajid nit ki limi gëna jégué boromam jamono joju moy bi musu joté fofu gëna jégué boromam ak idha sajada ibn adam i'tazala ash-shaytan wa huwa yabki bo tam hadith bu nek sahih imam muslim rahmalah yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne nit doomu adam bi buy sujote sheytane day daw day pousse day dandu di joy xam nga lu muy joy mom dañ ko digalon mu sujote mu bañ yow doomu adam ni digal la ko sujote nga def li tax iblis bañ sujote gog mom comprendre na sans sujote té dayer lo tax muy joy parce que sujud iblis xamna bu baax lan la sujud di tek moy xéet waccé sa bop bi gëna mag ñu ci délu ci légui mim bobu kon moy mimul khatmiya te mbolem mo ndar kep mbolem léré ak secret moy jamono sujud moy mimul ma'arifa xam nande bi ngay nit ki di nande ci borom subhanahu wa ta'ala ndax as sujudu sujud moy day torox lu wacce sa bop te lolu mom moy jëmmi ya ibada jaamu yalla te borom bi subhanahu wa ta'ala bindul minde fi ci lunu joyal lunu ngir ñu jaamu lunu ngir ñu xam ko bi maana li ya'buduni ha ngir ñu jaamu ma limi tek moy li ya'rifuni comme ibn abbas wax radiyallahu anhu moy ngir ñu xam ma ndax borom bi subhanahu wa ta'ala li tax mu yoni yenenti yalla musa sallam wacce lu teewi moy pour benn objectif la moy ñu xam borom bi subhanahu wa ta'ala xam lan moy ay haqqam xam lan moy lawar ca mom te jaami sax ca lola nek ci perpétuellement ban ci djok lola tax su djot gogou reuy ndax moy dayok nit ki toroxlu gi muy toroxlu reconnaître borom subhanahu wa ta'ala ak magay a donc moy mimul ma arfa kon nit ki xolam day dugg ci geej gogou geejju xam motax lu bari nit ki meun nako recevoir ci ay waridat ay mbir yu rot tukki ci borom ay leer ay xéeti secret yo xamantene mi ngi koy amé lu ci jamono su djot mom moy mim murafaqa yaani mana murafaqat an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil janna moy dekkale and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci aljana mais ak fenen fudul aljana nit ki bu fekenteene xolam day su djot day and ak yantib sallallahu alayhi wasallam sa borom subhanahu wa ta'ala neena wa'lamu anna fiikum rasulullah xam leen ni ci seen biir ndawal yalla la ngi ci sallallahu alayhi wasallam ci suñu biir mo xam ci ñu jotaay bi yantib mi ngi sallallahu mais yamul fofu ci suñu biir ñun suñu fort intérieur té pour nga découvrir ko sa xol moy sujud manam da ngay nangou sa xol sujud hatta même budul sujud bi nga xamantene mom moy sujudu kan même bokut ak sujudul qalbi bi ñi wax moy biñ do wax mësom nañ ko gis hmm waxuñu bobu nga xamantene nit ki day dem am sujud xol bi lay sujud complètement manam bi zikr la pat bay lu qulub bobu non moy da wax bi gisoon ko ci rimakh bi gisoon nañ ko ci taysir bi tamit ci sunu ban bay ala al mukhatab wasjid waqtarib gis nga karama sallallahu salaam rabbi allah bobu gisam nañ ko fof mais sujud deng bokut ak bobu ñu wax sujudu qalbi bobu donte bobu nak mom moy bu parfait bi parce que bobu bu xese ba am nit ki xol bi bu sujudé non du jugati xol bi du jugati tout temps da fay ne dootul defati bakkar mu am fatkhul akbar mais lool moy sujootu xol sheytaane dootul jegeeti xol bu mel non abadan motax sheytaane lenn moy tax dula jege moy sa xol di leer yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak mi ngi jangal ne lool mën nga ko am ci bir julli motax tarwiye gogo am solo ci julli moy lan mune as-salatu nur julli nak la leer la sa xol buy sujud manam jamono kon bi ngay dugg ci mim bobu nga xamne moy mimul khatmi moy mimul ma'rifa yene ma'rifa moy mimul murafaqa manam dekkale ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom moy haqiqa bi deug deug mom moy ki nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala feñu ci gep anam nga xamantene do gis deug borom subhanahu wa ta'ala deug ludul nga gis ko a travers yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu mate ci non la lay feñu ci nimu mate sallallahu alayhi wasallam amna ben sahaba hadith bu siwlo mi ngi ci sahih yi mi ngi ci sunu ni hadith amr ibn abbas radiyallahu anhu dafa ñew ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko don soti ndox muy japp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko est ce amna lo soxla nga ñaan ko nga wax mako Allah mu dem koku de ñe nako mu dem ci soxna ci ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ba xam amna lu ñu soxla ñu ñaan ko bu ko defé mom bu koy ñaan muy am ah mu ne ko amna soxna ci ne ko wu xam nga ñu amuñu won dara o lieu mu ne ko waaw mom kay keur gi na bax nangam bu ñu ñakati ba faaw ko ne kay ñu soxla yi naan waxe bu den ñoo yalla ñu yalla sam mu ne ko dedet mu ne ko is'alhul murafaqata fil janna ñaan ko ngeen bok fi ngeen di dekk aljana Allah ko sono su musula han mu ñew ne ko yalla sa sax as'aluka murafaqataka fil janna as'al murafaqataka fil janna limay ñaan moy dekkal ñoo aljana yen fassama aw ghayra dak est ce amul lenen muneko huwa huwa li la soxla muneko amul lenen muneko li la soxla ha a verite ñaanu bobu lepp ak ci bir sax voilà muneko a'inni ala kasrati sujud wala a'inni bi kasrati sujud dimbalema yow len moy nga bari lo sujud le fait que mu tuddu sujud gi ci bir julli gi day tek telene sujud gogou day waral murafaqa dekkale gogou na reya fi nit ci buy julli wala buy sujud torox lo bo mo sujotal day tax do mbolam univers bi synchroniser wu ak mom ci lol bu xolam sujoté non manam mu sujot gumu tewlo non bu ko defé sujot univers bi yeb day sujot ci yoro comme ni alquran walillahi yasjudu ma fis samawati wa fil ardi yalla lepp lu nek ci asamané suñu dañ ko sujotal té duñu dañ di ko sujotal yow sujot gogou dagay manam té comme yow da ngay taxaw taxaway haqiqatu muhammadiyya ci jamono ji ngi julli ak jamono jojulul sax manam c'est comme si yow da nga nek ben tok ndox ci bir geej gi nga xamne mom lañu tuddé haqiqatu muhammadiyya yow tok ga ci ce qui veut dire que na yow ndox mi manam yow tok bi kenn mënu la takalé geej gi leug bo bo nekké tok kessé nek ci biti mom dañ nan ci tok ndox la mais buñ la dougalé ci bir geej gi da ngay jaxaso mepp de telle sorte que kenn dula takalé ak mom so jaaw yalla nak boy def am ñu julli surtout mom waxor nañ ko ci jotaay yi wessu jappel sa bop comme non dinañ ci gëna ñew ci inshallah ci ci fin bi ci charte fin manam kon nga tewlu sa bop en tant que ne ku lap ci bir haqqatu muhammadiyya nga taxaw taxawayo te haqqatu muhammadiyya mom moy univers bi ndax lepp ci mom la jull ñepp ñu sujjoot do yow nga bok ci sujjoot gog même himma gi ñi wax mimul himma gog him yitté gog sax ci biir la bok mom yitté gog nga xam ta dem ci ngay avancer dem ci niveau yu kawé al himmatul aliyya yitté gog kawé ha yep ci sujjoot gogou la nek mam daf koy representer de representer ce sujjoot gogou nga def ñu sujjoot gogou gis nga nit ki lumuy lu sujjootam di gëna sincère muy gëna representer baatu ibada ma nek jamm te yantib sallallahu alayhi wasallam sa borom subhanahu wa ta'ala su koy tag deug diko tuddu di wax ci mom ay mbir yu kawé daf koy melalé comme en tant que diam abdou hein abdou diam tabarak alladhi anzala ala 'abdihi alkitab diam subhanahu alladhi asra bi 'abdihi tukki ragnal muna abd diam etc. وأنه لما قام عبد الله يطول كار يكون عليه لبدا بس جام مرام incarné بيمو incarné نك جيمو نك جام بام كوغنى incarné نيب تلا روي نيب كل غنى incarné نك جينا نك جيمو نك جام خمر نمونا جينا جاكي بروم سبحانه وتعالى le fait que borom subhanahu wa ta'ala ne wasjud ba pare lekkele ko waxtani ga sakku ba jegen lu day tektele ci anam gu wer gu leer ci ne sujud moy anam gi ñu gëna jégué borom subhanahu wa ta'ala te mom moy day ak torxlu ak day ak wacce sa bop motax ki sujud nga xamantene ciirum yépp le jël yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ne umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum hadith bu nek ci sahihi tamit digal nañ moma sujjoot ci sama ñenti ci sama juroom ñaari yah yi sama juroom ñaari yah ci lay lañ ma digal ma sujjoot ñaari loxoy manam tenkay ñu ben muy ñaar oumi muy ñaar tanki fi hein fi baram yi saxé moy yenen ñaar ak bob bi fi parce que bi ben yax rek la moy jurom ñaar té boy sujjo anam gi mu gëna maté moy sa baram yi tanki ak baram loxo yi ñom ñep ñu djublu ci kaaba bi ni baramul loxoy ni ak baramu tanki ni ñom ñep ñu djublu ci ci kaaba bi ya ngay sujjo ci sujjo guma té nit limu gëna am ci gëna tedd yoy la jël lan ko sam tek ko ci suuf ngir wané ngir symboliser ak wacc gi wacc bopam mais lolu bu ko cieur yi defé ci xol bi defuko ngariñ ga ci juddou du ben xol bi tamit da war ni torox nonu yek ni lolu la borom mo yenté bi sallalahu alayhi wasallam diñu wax lo fofu subhana rabbiyal a'la mangi tuddu sel tak borom subhanahu wa ta'ala ak diko deñal mbollem luy wañeku di sédé né mbollem melo yu wañeku yi deñ nañ ci mom mom mi nga xamantene moy sa borom bi gëna kawé lepp moy al a'la man bima jëlé sa bop woné né dama gëna soufé lepp jël na sa borom wax ko né ko mom mo gëna kawé lepp manam nga gis kon hikma bi nek ci ñu ci jëfandiko baat bobu man dama bëggoon won sa borom né ko yow yaay ki gëna kawé wacc sa bop yek sa borom ndax man jam la jamono ji muy gëna wacc sa bop moy jamono sujjol gi gëna torox sa borom subhanahu wa ta'ala moy jamono ji ma gëna lan yekete sa borom subhanahu wa ta'ala moy jamono ji ma gëna incarner melo ndiam moy jamono ji ma gëna aje sama xol ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak meloy borom le fait que mu nek bour mom bu boba sama melo ndiam en tant que ku doye di en tant que ku ñak xam en tant que ku amul en tant que ku ku neew doole manam ñak alal ñak dara am am nonu la dama ko gëna incarner bima nekké ci biir su jott bobu waye sa borom subhanahu wa ta'ala sama xol gën na aju ci mom en tant que mom moy ki womal en tant que mom moy ki xam lepp en tant que mom moy ku ki a ki tedd am teranga am doole niki non wala niki non am carte am doole motax sujud gog nek manam nek ja periode bo xamanteni nit def ko ra da ko ra baye xal non yeen nabi sallallahu alayhi wasallam daf ñu ci digal ñu ñaan jamono sujud ndax ñaan mom moy haqiqatan comme li yeen nabi wax sallallahu alayhi wasallam ad du'a huwa al ibada jamu yalla deug moy ñaan han ci benen hadith mukhul ibada moy yuqbi moy centre moy système nerveux bu jamu yalla moy ñaan moy torox ci kanam borom diko laaj yow la man awma munuma sañuma yow ya am man sañ xam mangi lay gis nga ñaan manam kon ñaan amna nak différence entre ñaan borom bi ak di ñaan ngir manam di ñaan ngir jaamu yalla du borom bi manam di sakku ki ñi ñaan ak di ñaan ngir sakku li ñi ñaan amna différence ñaan go xamantene dama koy def ngir ne jaamu yalla la damay toroxlu sama borom subhanahu wa ta'ala ndax ñaan ki koy def moy dama gëna soufé ki may ñaan sama borom lay ñaan waye dune lima koy ñaan moma intéressé té suma ko joxé itam suma joxé limay ñaan itam damay japp né rek kenn dafa gis né man dama doyé bi dama té le fait que mom mu jox mako ma gis né ci mom la joggé manam le fait que mu joggé ci mom lolu la koy fonké lima ko don ñaan waye li sama ami ci deug mom moy mom ki may ñaan ak mom mi joxe limay ñaan mais du limay ñaan parce que sinon limay ñaan day nek ki ray ba tax ba duma gis ki may ñaan hein legui motax ñaan gogou yentib sallallahu alayhi wasallam dañuy diggal ñuy ñaan ci jamono ji ñuy sujud voilà légui nak jamono jojo tamit nit ki en tant que manam xolam day aju ci borom subhanahu wa ta'ala mais ci anam gunu joyal kon day gis borom subhanahu wa ta'ala ci anam gunu joyal ndax jaamu yalla gogou nu mel legui nak mu fekke legui day jugat mu joge tok ni Allahu akbar manam ngir yeng ci borom subhanahu wa ta'ala manam tok gogou dal gogou moy dalul hidayah ak dalul dilala manam gindeku ak tektal borom subhanahu wa ta'ala gindi ak tektal gim lay tektal ni nga toye nonu ci dal gogou ngi represente sa xol nak dugg ci geej gogou geeju dal gogou non bu ci duggé fofu nga gis mbolem lo xamanteni luñuy orienter la nit diko soxla rek nga gis fofu nonu da la fay fekk da nga ko fay meuna ñaan nga gis xolal nga nan yantou sallallahu alayhi wasallam hadith ibn abbas radiyallahu anhuma bu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahmalahu mu yantou sallallahu alayhi wasallam bu toge ci sujood digeunte ñaari sujood yi da nan wax rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini lolu la wax rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini yalla nga djegal ma manam kon déparé na ci né sama sujjot gima sujjot ak lumu meunti tollu ak lumu meuna tewlu ak lumu meuna toroxlu mataluma la say haq djegal ma sirli warhamni nga yeurum sa yeurmane mom la yaakar manam kon yaakaruma ci sama jëf way seyur mu de la yaakar motax sama yaakar du wagne au moment où seyur mu de dafa amul fumu tambalé ta amul fumu yam sama sujjot gi même bu mako tewlu wul sax du tax sama yaakar wagne ko ndax sama yaakar warul proportionnel ak sama jëf mais day proportionnel ak lan ak sa bax te sa bax amul fumu tambalé amul fumu yom eskay nak la ñu ñu sakku ñu ko ci yërmu de borom bi voilà djéggal ma yërem ma wajburni manam nga jañal ma manam sama dam yi sama nga réparer ma ginnaw ba ñaan na nga djegal mu nga yeureum ma ni xamna ni man mataluma ha may na la nge nga jagn ma nga jagnam nga réparer ma warzuqni nga wërsegal ma bo ma réparer lay yi deug yépp légui nak nga wërsegal ma manam moy kon dindi nga ci yu baxul yi ci man de réparer nga ma ha ndax djegal nga ba sama bakkar indi nga sa yeurma de yaangi leg réparer nga sama li baxu legui nak wërseug gi mën na di mais xéetu wërseug gi dafa am yu zahir ak yu batim yépp nga bolé ko ci bir wax dini te nga gindi ma nga orienter man ak legui te xam nga moy salat al-lazi lam talim comme niñ ko wax gisewon ci fatiha bi ha manam kon boko xolé kon ci wax dini bi yépp processus la ba ci wax dini nga gindi mo processus la motax dal hidaya gogou mou lay djundju lolou yeb day gis day tektale day delou wat ci dalul hidaya gi manam mo gis kon ne bat yi di sax tan fofu anou dewou doy bat rek yentou sallam don wax ni amna nak ben hadith bu nek ci imam muslim rahman la yentou sallam dara wax na rabbighfirli yalla djegal ma yalla djegal ma h wala motax fofu mën nga ko wax jurom ben yon rabbi firli rabbi firli rabbi bu mu jurom ben yon sino mën nga wax ñaan bi mo wax tam han lepp day delu wat ci même maana bi nit ki nak bu bo jamono joju nga xamantene nak legui mom reconnaître legui nak day delu wat su jota pour nak bi pa la ko rutur amal na ci sujjo bu ñëk bi ba mu ñaar yalla gindi ko ba mu ñaar yalla jéggal ko orienté ko nangam nangam mu déllu wat ha légui nak mu déllu wat sujjo bi Allahu akbar gëna sujjo tan nak bi gëna toroxlu wat ci borom subhanahu wa ta'ala gëna téwlu wat sujjo gi le fait que ñu répété wat ko fofu day tektale ci anam bu leer ci ne mom lu mag mag la ci bir dund tok gi nga togat manam daf lay préparer pour nga sujjo tan moora sa borom subhanahu wa ta'ala même ci julli alquran day tudd alqiyam mo taxaw day tudd arruku day tudd as-sujud mais tuddul togi mais togi dinañ ci ñew moy ci ko tok bi nga xamne deug deug mom moy bu mujju bu objectif bi moy bi nit ci di tok di taaya rakay nak bari gi ñu bari wat ñu baamu wat ko di set yi waxon nañ la hikma bu ci ne ci bir hikam yi ci ne donc ñu baamu ko non tok gi nit ki tok nak di taaya moy bu sujjot bon lool ñu ngi ci ñewat legi mais bu ñu xolé ba liko dalé ci taxaw bi borom subhanahu wa ta'ala dafa jël cadre yi gëna tedd ci cadre yi muy alquran mu def ko ci taxaw parce que fofu le nit ki di borom fofu le nit ki di haqiqatan di tewlo mbolam haqiqa manam ci lay représenter haqqatu muhammadiyya ci ni mu taxawé xam nga nit rek bu taxaw ni rek haqqatu muhammadiyya la représenter borom subhanahu wa ta'ala diko feñ ci ay melom mbolé manam té melom yi moy lan cadre yi mo melom alquran motax xol sayyidat aisha radhiyallahu anha biñ la jëyent ci sallallahu alayhi wasallam nan la mëno lan mo bu la kana ko lu ko alquran yeen sallallahu alayhi wasallam ko jikko mo ne ko nan alquran ci hadith mu nek sahih imam muslim rahimahullah kon yeen sallallahu alayhi wasallam jikko moy lan alquran manam moy lan moy alquran la bo xamne borom subhanahu wa ta'ala dako feñu ci mom ni mu nek alquran mom ci demi bokkum man borom subhanahu wa ta'ala dafa manifester wu ci mom totalement ba mu nek comme alquran ba nga xamne mbolé meloy borom bi subhanahu wa ta'ala comme li siratu kalam jili wax radiyallahu anhu mu gis na meloy borom bi subhanahu wa ta'ala moy jurom ñaar yi do wax jurom ñaar yoy yeenentou sa sama incarner len ba pare wulbati ku nek jëmm ji nga xamne moy jëmm mi borom manam zat manam so essence bi nek borom subhanahu wa ta'ala bu neubou ba manam tellement dafa incarner motax lool nak le fekk kon ñu jang alquran ci taxaw bi mom moy haqiqatu muhammadin manam ci lay nek alquranul azim nak mu nek alquranul azim gog nit ki tamit day wootu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci walu gog wootu haqiqatu muhammadin ci walu gog motax borom subhanahu wa ta'ala di jang alquran bi ci laminam ci walu ko kon mom dafa representer dajale gi le fait que mu dajale lepp al jambo dajale gi mu dajale yep moy min bok muhammad yi rukoo bi mu ne warka ak sujud gi dogu dik ba sujud gene tedd ak rukoo fofu ay sabbal lañ fa def manam mu melni dafa am ben xéetu équilibre manam sujud ak rukoo ñoo gëna tedd ñoo gëna tedd ke taxaw gi han mu jël mi and ak na taxaw gi mo gëna mat mu jël alquran bi kaddom mu duggal fa li gëna tedd ci kaddu yi ci dess mu def fa ay sabbal ak ay ñaan mu téré yeen ci sa téré ku jang alquran ci rukoo ak ci sujud bi da xalu alquran bobu xal bi gëna mat moko am moy taxaw ni mu nek haqqatu muhammad ya tankatal motax nit mo gëna for lepp moy seul être bi nga xam dañ lay taxaw di dox ay doxam di def voilà même golo bi ko xawanu da ngay gis bu def lool day doxé ak ay tankam mom ak ay kiyo manam loxo ak tank ñom ñaar yépp lay doxé wala du taxaw comme ni nit di def di dox comme ni nit di doxé ha haqqatu muhammad yeb kon mom moy xal bi gëna mat and ak ne yi ño gëna toroxlu roko ak sujud ki su motax sa dayo ñu la moy ñuy taxaw nan motax ñu la iqamu salat manam taxawal julli lañuy wax xam mo nañ nañ sujud do wax nañ nañ taxawal julli lañuy wax mais duñ nañ sujud wala nañu ko wax and ak ne barti dañ nañ koy jëyal ni ci dess dañ koy jëyal pour wone ni am nañ ponk lañu reuy manam bu alcorane di wax ni sujud di ci djublu julli tamit ponk lay wone ni ponk gu reuy la ci legui mo tax xala islam ci lan lañ ko tax mo na iqamu salat taxawul julli taxaw ba taxaw bi la tuddu donc ala kulli hal and ak ne iqamu salat du lolu kesse comme niñ ko waxe won voilà mais damay fi limay jundju moy symbole bi mu représenter lolu la djub legui nit ki su sujote ñaarel bi xam nga degi day tayé ñaar rakka yu ne wala ci rakka bu djub day tayé tayé gogou moy dama djugé ci sujote gi nga xamantene fofu en tant que jam dama fa manam dama fay borom subhanallah dama fay feñu wala dama ko fay sama xol ñu ngi jakarlo borom subhanallah ci anam bu ñu joyal en tant que man jam la mom moy borom bi ndax o bodi gi nim ko representer mom moy borom bi man may jam bi mo diko gis non en tant que non ci mutlaqa nimu joyal waye suma joge togat ngir diko tayal nak bi pa damay gis borom bi subhanahu wa ta'ala ci anam go xamantene nak legui dañ koy teunk ci jëm yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamne mom moy ci mom la feñe anam bi mu gëna maté té mom moy suñu lan wasila ila rabbina mom moy al wasila ila rabbina jalla wa ala manam moy lan jox moy moy suñu moy biñuy jokkale jëm ci borom subhanahu wa ta'ala motax sama tambali dama nan sujud bi manam fi bu fi yeb li ma def at tahiyat xet nuyo yi lillahi ñeela bur yalla xam nga xet nuyo la am taxaw bi may taxaw ni ngi mel ma ngi nuyu borom bi du deug parce que leg leg sax am na sax ño xamantene motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tere won taxaw bobu ñu taxawal bur yi xetu taxaw gog parce que kok ben xetu jaam yalla la manax gis nga ni amna bour yi bu ñu wala ci sa même ñun dañ ko daal def bu meter bi duggu sé ñun ñepp ñu taxaw manam ngir xéetu nuyo la ngir respect roko bi xéetu nuyo la gis nga roko bobu wacc ak sujud bi yoy yep xéet la yoy mu ak tahiyat yoy yep lillahi ñen bur yalla kessé bokku to kenn hein azzakiyat mbolé mbiri selli yi label xam nga julli yépp day sellalat day labalat lillahi ak sax lañu pour yalla ba tay ma ngi wax yalla at tayyibatu salawatu xéetu julli yi gëna sell yi gëna téy lillahi ak sax lañu pour yalla tam yépp moy limay def lima doon def ba légui lepp yalla ko mom lool lay exprimer ni li lepp yalla moko mom mom la doon gis ci li lepp mom la doon gis moma doon feñu a travers sama jëf yi né nak légui dama koy gis ci anam gu mu tan ko moy gis ko ci jëmmi ki nga xamantene bu fa feño ci mom nak bi pa ci anam bi gëna mat lay feño moy jëmmi kan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mingi sama kanam donc assalamu alayka manam mangi lay nuyu yow manam me yalla xam nga dama ni won nuyo yi yalla ko mom lool la waxon li ci bi nuyo yalla ko mom mais kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manan yow nak assalamu alayka manam yalla bi nek ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam yalla nimu feñe ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom la nuyu salamu alayka ayyuha nabi yow yenenti yalla wa rahmatullah ak yermaleek yalla wa barakatuk barakat yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dadi may fay ci sama laminu bop nani assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin mais est-ce que yonnte bi sallallahu alayhi wasallam duma fay ci laminam ci sama lamine lamay fay sumay fay manam c'est-à-dire que day dal parce que manam mom da fay am imtizaj gu am suñu bir manam xétu jaxaso ba nga xamantene comme nima la wax ci julli bi damay mujjé nek benn tok dox ci bir haqiqa mom comme nima ma samel naka jek sax duma dara lulul benn atom ci bir manam benn particule wala benn element ci bir haqiqa ndax ñun ñepp ci mom lañu joggé du deug hmm ñun ñepp ci mom lañu joggé sallallahu alayhi wasallam kon bu moy fay ci sama lamine mi ngi melni mi ngi moy fay ci lamine mom jeexna ndax jamono joju ma ngi du dara luddul ben mi ngi melni comme exemple ndox bi ñu wax ci bir geej bu nekké ci bir geej yi day jox até dox até lé mo assalamu alayna gis nga motax yeenbi bi assalamu alayna ñun ñepp waye képp ko xamanteni ñuy bokku na ci taaya jëpp ak képp ku muy fay ci sama lambe muy fay mbolam bindi fi wa ala ibadillah salihin ak ci mbolam jaamu yalla yu bax Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ci hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah mune ñun jamono ju jekk ci dañ daan wax nan assalamu ala fulan assalamu ala fulan na assalamu ala allah assalamu ala jibril assalamu ala mikail assalamu ala ku ne ñu wax assalamu ala nangam yeen sa sa ne dedet bu len defati lo wax len assalamu alayna wa ala billahi salihin fa idha fa'altum faqad sallamtum ala kulli ibadillah fi as-samawati wa fil ardh bu len waxu lol legui de len wax bu de len wax assalamu alayna wa ala billahi salihin bu ko waxe xam len ni nuyu ngeen mbolam kuy jaamu yalla ci asmane tous naw ñep mais jamono jojo yow sa xol mi ngi ci kaw fepp parce que même taaya bi ni sax bo xolé ni mu amé ni ci asaman c'est la amé won té jurum ñaaral asaman manam wala sax fuko wess won manam ci arash bi mu déggé yentim sa sam dégg borom subhanahu wa ta'ala di wax la attahiyatu llah zakiyatu llah taqabbal salatu llah malaka yi ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh mun assalamu alayna wa ala ibadillah salihin shalla la ilaha illa allah wa ashhadu an la ilaha illa muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam ñom ñep ñu waxa dox manam kon mbolam jaamu yalla yi loolu lañ def manam yow ci sa bop nga tewlu loolu non ne yeenbi sallallahu alayhi wasallam de buy wax day wax manam daf may fay man ci sama lamine mais fayale nuyu wala mbolam jaamu yalla yi waye en réalité mbolam univers bi la ndax kenn ku ci nek yewen bi nga yewen ngir la yalla tax li tax yalla bind la jeex légui nak après nga tejj ko batu cede nga xamni ñepp nga cede ko ci laminu mbolam jaamu yalla yi ashhadu an la ilaha illallah ma ngi cede gem deugul wolu ne amul benn bour bo xamne deug deug def nako jaamu ci deug ja bour bo xamne yello nañu jaamu ko kudul allah kudul yalla wa ashhadu anna muhammadan abdu rasul ma ngi cede gem deugul wolu ne sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamam la wala ndawam la nit ki lum geuna nek waxon nañ ko ne mom moy jaamam motax ñu na abdu wa rasul moy yannata sallallahu alaihi wasallam haqiqatan mom moy jaamu yalla deug deug ndax mom mo incarner jaamu yalla ci anam gu mu geuna mat sallallahu alaihi wasallam waye deug deug mom moy yannata sallallahu alaihi wasallam au moment où même yenen yannata yalla sallallahu alaihi wasallam nekkuñu fi won lulul diko préparer terrain bi en réalité mom lañ doon jotali le message en attendant mu ñew mom bu ñewoon ci mam adama jamono mam adama alayhi assalam benen yalante do am yeen ci yeb da leen doon préparer terrain bi rek motax borom xox xox yi nga xamne ñom ñoo ñew sax ci ginnaw mom motax daraja yeenante yi lañ am sauf que lan sauf que ne amul ben yenen buy taxaw indi mission bu bes indi sharia ak yemel non lolu amul ci ginnaw lolu do xamat mune mais nak lolu ñu def parenthèse fofu tekkiwul abadan ke ni yenen ti ali sallam ak ñi nga xamanteni duñu yenen manam ak manam moy julit ni bo sen borom xoxam yi ci ñom ñom ño tolo niñu xame yalla ak ay ak ay ak kawé way maqama tekki wu lool dedet mais grat la wax moy daraja daraja moy grat ci ki ci wolof manam gradu nubuwa ndax lan ndax mission bi ñu yenente yi doon dox mom la borom xam xam xet bi di dox lolou lay tek moy al ulama warafatul anbiya borom xam xam ñom ñoy donay yenen ti jallu sallam lolou lay tek bax ok legui kon legui nak après julli ci yenen ti sallallahu alayhi wasallam lan ngay ñaan ala nga julli ci yentib sallallahu alayhi wasallam motax yentib sallallahu alayhi wasallam gis nga lolu liñ doon wax legi gis gi mu gis maana bi ak motax biñ ko laaje lan lañi ban salat ala nabi lañi def fof parce que dañi ku def taaya ba para da def salat ala nabi da di ñaan yalla da di xam nga waji dafa ñew di ñaan wa taaya rek da di sulman muna ajla hada ki dafa yakam ndax bu julli won ci yenente bi ci man sallallahu alayhi wasallam ba pare ñaan non kon gis nga manam lolo geeron ci mom te lol moy tax yalla nangu manam julli ci même amna ben point nak bo xamantene il faut ñu souligner ko ndax gis gi ñu gis ni presque manam même ñi jang sax dañ koy négliger moy buñu taaya ba pare buñu nodde ba pare ñaan gogu ñuy def allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatu qa'ima ati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-wasilatu al-fadila wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'ata ñaan gogu nga xamne dañ koy ñaan ginnaw noddu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni ku deg noddu mu ne ba pare mu net wax exactement li ki noddu wax muna summa salla alayya top mu julli ci man wa sa'ala liyal wasila mu ñaanal mo se mom wax ñaan gogum lool la wax muna khallat lahu shafa'at yawm al-qiyamah samak ram war day daal dagan ci mom war ci mom yawm al-qiyamah deeng kon manam il faut ñu baye xel ne nit ki bu ñu noddé nga top noddu bi mom jeex avant ngay wax ñaan gogou da nga wara def salatu ala nabi ba pare lolou lolou point la bo xamne negligence bi dafa djegi da même logiciel yi nga xamne mo neñ ci sax affaire bi day daan rek ñu daan def alors que salatu ala nabi mo mo wara jitu d'accord donc bu noté bu noté bu paré bo paré rek da ngay def salatu julli ci yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam motax bi ubay bu kaab radhiyallahu ñëwé ci mom né ko sama julli gi yépp dama la koy def sama julli gi dama la ci defal ñaata la koy defal comme adjal la ko min salat sama julli ñaata la ci consacrer mu na ko car bi rubo mu na ko ah wa baxna mais so defo lu ko upp de mo gën ci yow munako kon tier bi munako wa baxna mais soko defal luko mo gën ci yow munako kon yenn walu bi munako wa baxna mais bo defal luko muy gën ci yow munako kon kay 3 quart munako wa baxna kay mais so defal luko mo gën ci yow munako kon nak lepp la lay defal munako lolu de soko defé sa mbolem problème boy wala yitté lula soxal aduna ak alakhirah lola da la tax mu fe ñu fe yalla fegal lako manam yow doto preoccupé ci yow ndax yalla mo ci occupé wu sa mbolam problème aduna allah motax lolu hadith la boy tektale ñaari bi moy ke ñu nit ko xamantene temps libre am yépp da ci def salat ala nabi mom soxlu wu muy laaj dar soxlu wu muy ñaan dar soxlu wu muy sakku dara ndax lepp lu mu bëgg wala lepp yalla da na ko jox limu bëgg ak lu upp limu bëgg waye mbolam lu muy ragal ak lu gëna graw wala lu gëna tuuti lu muy ragal yalla da na ko fegal lolou ben lañ ko ci dañ ko ci xam ñaarelu mbir bi nga xam na mo tax moy julli ci bopam so koy def parti bu ne ci bir julli gi nga tambale ko salatu ala nabi jeexale ko ko day waral mu defarat lepp wa allah akbar bala ma ko def allah sallallahu alaihi wasallam da doga tari fatiha nang mo fare allah sallallahu alaihi wasallam muhammad wasallam dari tari al asar manam luma salam ala nabi buma def rek day reparer manam li li baxul won ci bi parce que salam bi lolay def manam li baxul won ci liko jitu mu reparer wat ko defarat ko bamu melni dama ko def ci anam bi mu gëna mat bam daye salatu ala nabi bi ci fin bi yeen tim sa sam ñew ni dañ ñew ne ko waaw salatu ala nabi mom ban mo ban lañuy def xam nga dañ ni xam nañu ni ñuy selmale ci yow gis nga mais nan lañuy julle ci yow mu tektal leen manam ngir manam maana bobu nek ci nubuwa giñ doon wax sax yenante gi ay sa sa manam ak xetam mu bëgg leen yekiti yekiti dara jey yenante yaa rasul sallam bala yenante ya amone ñu am ko mu gis ne mam ibrahim rasul sallam mom moy baye yenante yi rasul sallam mu ne da ngeen di wax allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita gis nga manam yalla nga julli ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad han kem ni nga julle won ci kan ci mam ibrahim alayhi assalam ak wa keurum manam wa keurum ni moya moy yerente manam wa keur ibrahim alayhi assalam mam ibrahim alayhi assalam yerente la kon wa keur yerente bi sallallahu alayhi wasallam salatu ala nabi wa keur yerente sallallahu alayhi wasallam buñ ko waxe ñi ngi ci djublu mbolam julluti mbolam xetam julli gi nga doon defal yenent yoya lañuy ñaan nga defal leen ko ñoom lool la wax ne wax defal leen ko non hmm nek motax fi alamin innaka hamidum majid ad mbolam minde fi yow ku geureum nga ku ñuy geureum nga ku ñuy sante nga ci mbolam minde fi wa univers bepp ñoo la sante geureum nga yow yalla mais tamit majid kuñu magal nga tabel nga manam ku tabe nga fa ñoom après wa barik deug wa barikal asina et cetera manam xéetu salat ala nabi won riwayat dañu bari lol ala kulli hal legui nak après ci ginnaw bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne sum makhtar min ad-du'a mashallah ku def lol ba pare nak tan ci ay xéeti ñaanam luko sopp na ñaan luko sopp nga ñaan lu la sopp fiñu tejé ñu tej ci ben wala ñaari phrase a djul ni mu nekké nonu après nga assalamu alaykum wa rahmatullahi gis nga am nga selmal pour génn ci djul gi ndax ci selmal lañuy génné ci djul voilà ngi wané né dal li jamm la manam xéewal la muccu la djulli mo muy mucc mo xéewal mo jamm ak yermande ak yalla gis nga ak barkem et cetera légui bo xolé kon djulli da ngay gis né dafa am huruf yi mu représenté dafa taxawé taxa haqqatu ahmadiyya kon mom moy nit ki bu nekké ci li taxone yalla bindu ko kon djulli dafa dajalé mbolam jaamu yalla yi mais bo xolé haqqatu ahmadiyya pour wax la tamit salat fatihi ni mu foré sirru bi nek ci salatu fatihi te nekul ci benen salatu ala nabi ba tax salatu ala nabi sar fatihi rawle du rek haqq qadri yi ben affaire la mais mën na def benen salatu ala nabi waré wax ci haqq qadri haqq qadri yi moy lu tolo dayo yentou sa mom ak deug rek wa miqdari ak manam natou wayo azim bu magbi nga julli ci yentou sa do tolo lolu lolu benn mbir la bu salatu ala star fatihi raw yenn salatu fatihi mais le fait que amna benen moy le fait que salatu fatihi ñu tegge ko ci hadratu ahmadiyya bi pa ci hadratu muhammadiyya comme yenn salatu ala nabi fof la rawe yenn salatu ala nabi ci dess yeb ba benn salatu fatihi mo raw 600,000 salatu ala nabi benen bu manam yeb bo len bo def ya dune ben salat ala nabi bo jël rek de sa fan yi raw ko 600,000 du lol de bo bolé mbolam salat ala nabi existé yépp la 600,000 fois moy bet moy ngal salat fat xamou fum len rawé moy mom tamit ni julli amé nit ki di dugg ci xaqaayatu yoyu ci geej yoyu nga xamanteni geej xam manam xaar manam bok manam fatha bi ak han mimu khatmi yegi ak dalu hidayah gi ak manam nasir yegi le fait que mu dimbali wat te lolou bok xole ci bir dindu nagn ko ci bir nit ki ci ki bi mi ndeuk def manam le fait que yalla di lu dimbal ak yoy moy mo da be firli wa xam hein voilà yoy salat fatihi am jëm am lolu hein dimbal bi bo la ko ci comme djul nim ko amé comme djul ba pare mu am jam ak li dajale lepp moy haq moy le fait que mu taxawé muhammadiyé motax bo allahumma motax bo xala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آل حق قدره مقدار العظيم كوكو نيت كو ووت فاتح ولا يوي وبيكو يوي بوبو لاي داف سوت ختمي مانام ختمي اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق وعلى آل حق قدره مقدار العظيم سوت لان هدايه ولا النصر نيمبل اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره مقدار العظيم بودي اك نينديكو اك جوب اورينتاسيون غيدي اللهم صل على سيدنا محمد الهادي الى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم مي سو بوغي داجالي ليف بان لا وخ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره مقدار العظيم moy comme taxaw bi limu nekké li dajalé lepp yeneen yi ci dess nek né salat fatihi ak julli lolou lañ bokk motax kenn wër du lu melni ki mom magal ko lo ma samanté bul ko ci xaar jëlal sa guddé ak sa bëcc gi nga labal ko ci salat fatihi yalla da na la jox lu upp limu jox arif yi yu makki té do son ku yegg ci yalla nga yegg ci yalla ku ci yeggul nga yegg fonkal julli té nga jé fonk salat fatihi si haqiqatul ahmadiyya gañu teggi julli mom lañ teggi salat fa lañ teggi salat fa jawarul kamal limi for muhammadiyya gogu non moy haqiqatul muhammadiyya lay décrire haqiqatul muhammadiyya lay décrire haqiqatul ahmadiyya comme salat fa dedet haq motax gis nga julli ñu xamul ni dañuy fo ne dafa mais du dara deug seug ci diou c'est pas important hein du gis magay bi nek ci julli du deug niki nonu ko xamul du gis magay bi nek salat fa day fogg dafa simple jawarul kamal lay gis ne mo gëna reuy alors que dedet lool erreur la jawatu kamal mo gëna fort de salat fa mo gëna fort salatul fatihi jawarul kamal du dara lulul ak mbolé yeral salat ala nabi neku ñu lulul di firi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi nek ci salat al-fatih jeexna ndax haqqatu Muhammad ya la jawatu ko man di expliquer ci kaw lolu kon li nga xamne moy li eppor ci walu julli walillahi alhamdu wal minna jeexal na légi nak inshallah jotay bi li ñew dinañ am rek lu ñu tejjala ci walu gogou mais du bari bu ko defé ñu yeggal li nga xamanteni mo mo habi ci charte voilà ci li ñeko wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin